Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modern Idők. És itt van az Asztaltársaság is. Sorrendben most csak az urakat tudom elkezdeni bemutatni. Miért, hol úgyhogy... vannak a hölgyek? Na hát ez az. Ezt nem illik megkérdezni, ugye? Viszont elmondhatom, mert megengedte a hölgy net doktornőnk, hogy elmondjam, na, hogy fáj neki a torka. Ó, hát úgyhogy fájos most, torokkal nem lehet beszélni. Ő most a mézes teákat iszogatja, de akkor javasolj Zoli nekem amit, hogy milyen sorrendet állítsak fel, mondjuk ABC sorrendben? Szerintem valami matematikai sorrendet, ilyen négyzetgyök alapon menjünk, jó? Javasolja Bódi Zoltán, a netnyelvészünk. A mérnökünknek, ugye? Igen, Dragon György hírsziporkamester. Zenével telített jó estét kívánok. Balomon már is fogja a fejét, Spányik Csatmán Balázs. Szép jó estét. Aki billentyűzet ugyan itt van előtte. Ennek ellenére nem csetelünk, mert nincsen számítógép, de hogy elvonási tünetei ne legyenek, ezért igen, itt van a billentyűzet. És van egy vendégünk Kocsis Gábor személyében, aki most a házipatika.com főszerkesztője vagy, ugye Gábor? Igen. És itt rövidesen majd a net doktorokról fogunk beszélgetni, és itt van persze Szalai Dani is. Kellemes estét! Aki az online szerkesztőnk, meg a hírlevelünk szerkesztője is, majd erről néhány szót ejtek. A digitális korszak hozta a problémát, tömegesen töltögetik a netről az illegális zenét és a filmeket. A hírsziporkákból azonban kiderül, hogy bekövetkezett, amire számítottunk. A nagy kiadók is rájöttek, olcsóban kell adni a lemezeket. A net doktornő helyett ma este a net doktorokról lesz szó. Egy új szolgáltatás Magyarországon, melynek keretében virtuális rendelőt nyithatnak az orvosok. Az infoszótárban folytatjuk a házi mozizáshoz kapcsolható sorozatot az MPEG-gel, Chatmantől pedig újra izgalmas programajánlat. SMS küldő meglepetés a Microsoft európai szekciójától. És ha marad időnk, még hírválasztó is lesz itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modern Időkben. És a nagy bemutatkozási hullám után bemutatom műsorunk házi és rendszer gazdáját, Szilágyi Árpádot. Köszönöm szépen, akit Dragon György ma délután, hogy is neveztél engem adásban? Várjál. A műsorrendszer és műsorgazdája? A rendszer műsor és házi gazdája. De az így jól hangzott szerintem. Ez így hangzott el ma délután csúcsforgalomban. A telefonszámunk 328-85-55. Hát mondom a chat vonalnak a címét is, chat.gyaloglo.hu, de velünk most nem lehet csetelni, mert nincsen gép, de hogyha valaki mégis szeretne a többiekkel csetelni, akkor a gyalogló cseten a csüti-csati szobába lépjen be, és akkor például csüti bottal lehet beszélgetni, meg a többiek. Néha megmondja a pontos időt, nagyon jó. Így van. A honlapunk címe net.hu/modemidők, itt érhetőekkel például a napi hírek, amiket ugye Dani szerkeszt, illetve a hírlevelünkre is föl lehet jelentkezni, amit az előbb már említettem. Ez két hetente jelenik meg. Két hetente, igen, és a műsorral kapcsolatos hírek vannak benne leginkább. De ezen kívül a témához szorosan kapcsolódó egyéb híreket is beleteszünk, linkeket, ajánlókat, tehát... És mindenféle magánügyeket. Igen. Például majd itt a mi kirándulásunkról is szó, vagy már volt is szó, mert ugye meg is írtuk mi a hírlevélbe, és aki feljelentkezik a hírlevelünkre, az két hetente biztosan számíthat arra, hogy a postalándájába érkezik egy hírlevél. Mind mosolyogsz, Gyuri? Semmi. Hírlevéllel nekem is foglalkoznom kell a munkahelyemen, és szoktak lenni problémáim vele. Ja, hát és egyébként azt mondjuk el szerintem, hogy a honlapon, az archívumban vissza lehet keresni a már kiküldött hírleveleket is, az összeset a kezetektől fogva. Ha valaki szeretné elolvasni, akkor net.hu/modemidők címen megtalálja, és ott lehet jelentkezni az új hírlevelekre is. A gyalogló chat ugyan nincs itt a stúdióban, de Spányik Balázs szeretné üdvözölni. Csetel magában is. Igen, magamon csetelek. Na, üzenj nekik. Innen a stúdióval üdvözöljük a desznyókat. Mik azok a desznyók? A desznyók az a legújabb téma, ami most már 2-3 adás óta folyamatosan lázban tartja a csüti-tacsi, az még jobb. Az nagyon jó. Közönségé. A chat állata, ugye? Igen. A desznyók. Ezt is sikerült feltalálni, jó? Chat házőrzője. Csüti-tacsi. És akkor ott mit csinál a Desmo? Azt kergeti a csütitacsi, ugye? Beszéljünk az informatikáról. Átadjuk a szót Dragon Gyulinak, mi meg rögünk a háttérben. Hát nagyon aktuális téma a mai, bizony mindenki tudja rólam, hogy zenével nagyon-nagyon sokat foglalkozom. És mert hallgatod is, meg csinálod is. Hallgatom is, csinálom is, gyűjtöm is mindenféle forrásokból. Méghozzá azért mindenféle forrásokból, mert hát bár... Jó, nem... tudjuk mire gondolsz, menj tovább. Szóval drágák a lemezek. Na, maradjunk ennyiben, az ember bemegy egy lemezboltba, és 1 millió forintot simán ott tudna hagyni, legalábbis az én zenegyűjtői szintemen, bármikor, bárhol. Ezért is volt érdekes a Forrester piackutató cég elemzése, amely tegnap előtt látott napvilágot, hogyha jól emlékszem, amelyben azt jósolták, hogy 5 év múlva az összes eladott zene 1/3 letöltés útján kerül majd a vásárlókhoz, és ugyanígy a filmek 15%-át is ilyen on-demand, tehát ilyen internetről kérhető vagy letölthető szolgáltatás keretében fogják a kedves felhasználók kérni, és nagyon sok 100 millió dollárral fog a lemezkiadók és filmforgalmazók forgalma visszaesni. Ezért is volt nagyon érdekes az a... kicsit szegényebbek lesznek a sztárok. Azt nem biztos, hogy a sztárok lesznek kicsit szegényebbek, de a kiadóvezetők lehet, hogy egy picivel szegényebbek lesznek. Ezért is volt érdekes az a hír, ami ma látott napvilágot, méghozzá a világ legnagyobb hanglemezkiadója, a Universal Music Group bejelentette, hogy 17-27%-kal olcsóban fogja októbertől adni az összes hanglemezét, az összes kiadványát. Ez azt jelenti, hogy már végre valaki hallgatott azokra, hát vagy azokra a kérésekre, amelyeket már a felhasználók nagyon régóta. Én mutattam is neked délután egy ilyen levelet, amit egy magyar felhasználó írt, hogyha egy hanglemez 3000 forint lenne, akkor évente 12-t tudna megvenni, de mivel 5500 vagy 6000, így csak 5-6-ot tud megvásárolni. Vagyis, hogy ugyanannyi pénzt szán egyébként a lemezekre, de hogyha olcsóbb, akkor többet meg tud venni ugyanabból a pénzből. Így van, de ha többet meg tud venni, akkor több szerzői jogdíj jut a lemezkészítőknek, több jogdíj jut a kiadóknak. Szóval végül is mindenki jobban járna, ha több lemez tudna a szerencsétlen felhasználó megvenni. De amíg ilyen drágák, addig ez nem megy. És ennek a Forrester piackutató cégnek is az volt az egyik eredménye, hogy azért fordulnak az internethez leginkább a felhasználók, mert olcsó. Tehát egy darab dalt mondjuk $1 le lehet tölteni, vagy $0.5. A komplet nagy lemezt mondjuk le lehet tölteni $10, amikor a lemez a boltban mondjuk $20 kerül. Tehát így most ez a kedves kis világcég úgy döntött, hogy mindent olcsóbbá tesz, és nem csak a hanglemezeket, ez benne a poén, hanem a zenei DVD-ket is. Tehát ezzel együtt... Meg a filmeket is, nem? Hát ők nem filmkiadó, tehát ők a zenére specializálódnak leginkább. Tehát a zenei DVD-k... Tehát Universalnak vannak, de hogy is nem. Az a stúdió. Ez Universal Music Group. Ja, music, aha, oké. Okay. Biztos, hogy van nekik filmes testőrvállalatuk is. Én úgy gondolom, hogy ehhez a vonulathoz reményeim szerint csatlakozni fog a többi hanglemezkiadó is, ami nagyon jó hangzik. Viszont nem tudom, hogy Magyarországa begyűrűzik-e, mert a hírkészítői felhívták a Universalnak a magyar... Tesznek rá egy kis adót. Hát az már nem a hanglemez kiadók hibája. Minden esetre a magyarok is már csökkentettek árat, de egyelőre még nem tudni, hogy ezzel a globális csökkentéssel is haladni fognak el, de egyértelműen látszik, hogy főleg az árérzékeny magyar piacon, ami sokkal érzékenyebb, mint egy amerikai piac, nagyon-nagyon-nagyon lejjebb kéne ezeket az árakat vinni, hogy versenyezni tudjanak a nem annyira legális zenei beszerzési módszerekkel. Én kíváncsi vagyok arra, hogy ez valójában tényleg visszaszorítja majd az internetes fájlcserélő rendszereket. De most itt ülünk néhányan az asztal körül, akikről Bódi Zoliról tudom, hogy ő nagy zene rajongó, sőt Chatman Balázsról is tudom, hogy ő is nagy zene rajongó. Mi ismerem őket már nagyon sok ideje. Mi a véleményetek erről? Tehát ti több lemezt vennétek, hogyha mondjuk felébe kerülne? Biztos. Igen. Igen, valószínűleg én is. Egyébként én arra használom az internetet, és ezt végül is meg lehet ideologizálni, ez nem még van nekem este, arra az oldalról... Még egy ilyen csütitacsi. Igen, hogy tehát arra használjuk az internetet, hogy végül is meghallgassuk és kipróbáljuk. Most gondolj bele, hogy ennyi pénzért megveszel egy albumot, amin van 2 jó szám. Ez az. Ehelyett letöltöd az internetről, meghallgatod, és hogyha kiderül, hogy mind a 12 szám jó rajta, vagy mondjuk a akkor nagy része jó, akkor elmegyek és meg fogom viszont menni. Viszont tényleg csak a 2, ez valóban így van. Én hadd tegyek ezt hozzá még egy gondolatot. Nemrégiben Presser Gábor beszélt a televízióban egy ilyen riportműsorban, amikor neki szegezték ugyanezt a kérdést, hogy internet, olcsó letöltés, mi erről a véleménye. És ő, akit én borzasztó módon kedvelek, szeretek és tisztelek a komplett munkássága miatt, ő azt mondta, hogy jobb zenét kéne csinálni. És szerintem ez az árcsökkentés mellett a szinte a legfontosabb dolog, főleg kis hazánkban itt most, akinek nem inge, ne vegye magára. De hát bizony van itt még probléma ezen a téren is, és remélem, hogy globálisan is azok a cégek, akik most csökkentik az árakat, azokat a kis sztárocskákat, akik miatt ugye ott hirtelen nagy pénzt akarnak beszedni, már talán nem fogják kiadni, és inkább a minőségre fognak koncentrálni. Én inkább ebben reménykedem, nem annyira az árcsökkentésben. És én azt hiszem, hogy előbb-utóbb ennek át kell majd terjedni tényleg a filmterjesztése is, hiszen egyre több filmet lehet letölteni az interneten, nem éppen legális módon, és ez is egyre nagyobb károkat úgymond okoz mindegy majd a kiadóknak. Szurkoljunk, mert az árcsökkentés most kivételesen mindenkinek jó. Játékkérdés következzen. Ez a bizonyos Universal Music Group egy olyan label-lel, egy olyan kiadói névvel is rendelkezik, amelyik egyébként egy nagyon neves holland elektronikai gyártó. Inkább klasszikus zenét adnak ki ezek ilyen néven. Melyik ez a holland gyártó, ez a kérdés? A telefonszámunk 328-85-55. Köszönöm szépen a segítséget, és Szalai Dani veszi fel a telefont mindjárt. Lehet telefonálni mostantól kezdve. A nyeremény az Internet Kalauz, illetve a PC World aktuális száma, és ezt lehet megnyerni, hogyha válaszolnak Dagon 5 kérdésére. És témát váltunk, mert hogy pár nappal ezelőtt kaptuk azt a hírt Kocsis Gábortól a házipatika.com. Jól mondom a nevet így, hogy házipatika.com? Igen, a hivatalos egyszerűen neve az, hogy házipatika.com, de elérhető házipatika.hu és még másik körülbelül 50 különböző URL-en, ami egészséghez kapcsolódik. Tehát ez az a bizonyos portál, amiről itt már 3 éve vagy 2 éve beszámoltunk itt a műsorban, és egy csomó egészséggel kapcsolatos témát meg lehet nálatok találni. De ugye az a hír, hogy egyfajta virtuális rendelőt nyithatnak az orvosok a házipatika.com-on. És itt rögtön fölismerült bennem az a szkeptikuság, ami szerintem általában a hallgatókban, hogy most e felé megyünk, hogy az interneten rendelnek majd az orvosok. Hát valóban a házipatika.com most már több mint 4 éve üzemel, és igazából az indulásától kezdve voltak szakorvosok, akiket meg lehetett keresni e-mailen keresztül. Egyébként hiszitek, hogy nem, én már 4 éve ismerem ám ezt a portált, és használjuk is némely szolgáltatás. Tehát vannak olyan témák, amiben érdemes ilyen kicsit ilyen arctalanul vagy névtelenül kérdezni az orvostól, ugye? Mert mondjuk a kezdettől fogva törekvés egyébként ennek a portálnak, tényleg tanúsítom. Tehát ez most valahogy föllendül. Nem, mert mégis tényleg ez a lényege két dologban. Az egyik az, hogy vannak olyan témák, bőrgyógyászat, szexológia, egyéb, amivel nehezen, nem szívesen mennek rögtön orvoshoz. És ilyenkor nagyon praktikus. Fogyókúra, urológus, nőgyógyász. Hihetetlen mennyiségű kérdés érkezik. Egyébként a fórumot is használják a látogatóink, és az orvosok is ezt nézik, moderálják és válaszolnak. Amik nagyon hasznosak, mert nyilván a kérdezőnek az anonimitását meg tudjuk tartani. Ami most újdonság, ez a, mint mi úgy neveztünk el, hogy orvosok a hálón. Ez a szolgáltatásnak a lényege két oldalból áll. Az egyik igazából az orvosoknak szól. A lényeg, hogy a hazai orvosok tulajdonképpen különösebb számítástechnika ismeret nélkül el tudják készíteni saját weboldalukat. Ez úgy működik, hogy webes adminisztrációs felület van, ahol készíthetnek egy bemutatkozó oldalt, készíthetnek egy rendelőt bemutató oldalt, készíthetnek a szolgáltatásaikat ismertető oldalt. Tehát az, hogy egyszerű, az azt jelenti, hogy beírja a szöveget, megnyom egy gombot, és már fel is van. Tulajdonképpen minden formok vannak kialakítva, képeket tölthetnek föl a rendelőhöz, képeket tölthetnek föl saját bemutatkozásukhoz, az úgynevezett talózó oldalon saját publikációkat is föltölthetnek. Nyilván ezek elsősorban nem szakmai publikációk, hanem a laikus közönségnek szóló publikációk, de végülis azt tölt föl, amihez kedve van. De miért töltene föl magáról az orvos ilyen adatokat? Mi lesz neki a motiváció, hogy ő most miért akar ő ott megjelenni ezeken az adatokon? Ennek több oka is lehet. Az egyik ok az az, hogy szeretné, hogyha minél többen ismernék. Kicsit pejoratív szó, hogy hiúság, de talán kicsit hiúsági kérdés. A másik, hogy megtalálják őt a betegek. Tehát ez a leglényegesebb, hogy ma Magyarországon jogilag létezik a szabad orvosválasztás, de technikailag ezt nagyon nehéz megvalósítani. Még azt sem nagyon tudja az ember leellenőrizni, hogy valaki orvos-e vagy sem. Egyébként ez egy fontos kérdés, mert mi folyamatosan ellenőrizzük a regisztráltakat, tehát akik létrehoznak oldalt. Nagyon érdekes. Mokkal... Nekem pont az internettel kapcsolatban merülne fel az, hogy biztos, hogy doktor az, aki elolvas az én lennem? Alapvető kérdés, és mindig probléma az, hogy hát tulajdonképpen bárki létrehozhat egy ilyen oldalt, és akkor mi van, én elmegyek kuruzslozni, nem, ilyen nincsen. A Magyar Orvoskamarával online ellenőrizzük a bejelentkezett orvosokat. Mi olyan adatokat bekérünk, születési dátum, pecsét, szám, egyebek, amivel egyértelműen be tudjuk őket azonosítani, és csak azok kerülnek ide-ki megfelelő kis mokkos pecséttel, akiket ellenőriztünk, hogy valóban orvosok. Enélkül nem tudnánk elindítani ezt a szolgáltatást, mert tényleg a szava hihetőségét veszíteni. Tehát valójában az internet valósítja meg a szabad orvos választást? Azt mondom, hogy Magyarországon elősegíti, mert különben nem nagyon tudsz keresni úgy. Tehát általában hogy keres az ember orvost? Ismerősön keresztül. Igen. Ez az egyetlen útja. Ez a szolgáltatás lesz az, ideális esetben, ha elég sok orvos létrehozza a saját oldalát, amikor a beteg, vagy a laikus közönségi érdeklődő szakterület vagy régió szerint tud keresni az orvosok között. Tehát oda megyek, és azt mondom, hogy nem tudom, ilyen Hajdú-Bihar és urológus. Mondjuk ki fog nekem nyomni 20 megyében dolgozó urológust, az urológusokról, ezekről az emberekről részletesebb ismertetőt megtudok, hol dolgozik, mikor rendel, az urológián belül mi a specialitása, és utána elkezdhetek vele levelezni. És aztán eldöntöm utána, hogy melyik őjük volt szimpatikus, bejelentkezek hozzá, és aztán már megy tovább nyilván a hagyományos útján a kezelés. Tehát akkor ettől kezdve az orvosnak érdekel ezt, hogy egy megfelelő barátságos stílusban adjon választ, és valódi választ adjon, mert adott különben esetben... saját magát járatja le. Tehát amikor az oldalat... a konkurencia is válaszolhat adott esetben, ugye? Ez itt úgy működik, hogy az adott orvosnak teszed fel a kérdést. Tehát van egy ezen a saját, úgymond beloldalain, ahol van a bemutatkozó szolgáltatás rendőr, stb. Van egy ilyen, hogy kérdések vagy kérdezfelelek, ahol már annak az adott orvosnak teheti fel a kérdést. Itt is egyébként két változata van. Csak az orvos látja, csak az orvos látja, akinek én feltettem a kérdést, és itt is kétféleképpen is várhatom a választ. Bejelölhetem, hogy publikus a kérdésem és a rákapott válasz, vagy privát. A privát az nyilván azt jelenti, hogy csak én fogom látni, tehát kapok egy e-mailt, a doktor úr ezt válaszolta. Ha publikus, akkor pedig azon kívül, hogy én kapok egy e-mailt, megjelenik az orvosnak az oldalán. Tehát többek is igazából tudnak ebből tanulni. Az emberek többsége a privátot használja, de nagyon sokszor látjuk már most is, hogy publikussá kiteszi a kérdéseket, és nyilván utána az orvos is kiteszi ugyanarra a választ. Két kérdésem volna, az egyik, hogy lehetséges-e, vagy megvalósítjátok-e azt, hogy bárki, aki a tanyavilágban lakik az Alföldön, mondjuk van internetet, tételezzük föl, és ő a legközelebbi orvost szeretné megtudni. Tehát nem urológust, hanem mondjuk, hát ő hozzá kilakik a legközelebb, lesz egy ilyen geográfiai jellegű történet, ez az egyik kérdés. Térinformatika. Második kérdés, hogy megvalósítható-e egy olyan rendszer, hogyha én be akarok jelentkezni az orvosomhoz, én mondjuk lakom Gyulán, és az orvosom van Békés Csabán, hogy mondjuk interneten keresztül bekattintsam, hogy én 4 órakor szeretnék hozzá bejelentkezni. Igen. Hát az első kérdésre a válasz az, hogy most is úgy működik, hogy nem csak szakterület szerint lehet keresni, hanem régiók szerint, mondjuk Budapesten kerületenként, országosan megyénként, de beírhatom szabadszavas keresőbe a várost. Uh-huh. És valószínűleg a rendelőjének a címében benne van az adott város, tehát rögtön tudom, hogy ott dolgozik a közelben orvos. A másik kérdése pedig van egy gyakorlati tapasztalatunk, az nem konkrétan egy-egy orvos esetében, mert az az érzés, hogy sajnos még itt nem tartunk Magyarországon, de olyat mi már csináltunk a házipatikán, hogy bizonyos szűrővizsgálatokra be lehetett jelentkezni. Tehát például csináltunk ingyenes allergia szűrővizsgálatot, ez 2 napon keresztül ment, 1/2 órára beosztottuk, és megvolt, hogy 1/2 órában az az adott 5 orvos mondjuk 20 ember tud fogadni. Tehát 10 és 11, vagy 10:30 között, amíg föl nem töltődött ez a 10-20 beteg, addig szabad volt ez a terület, mi ezt eltároltuk, utána megjelezte, hogy akkor foglalt, keressen magának egy másik időpontot. Tehát ilyen módon már a gyakorlatban működött egy ilyen jellegű szolgáltatás. Akkor ez a jövő zenéje lesz, a kitereszteni minden. Így van, annak függvénye, hogy a látogatók mennyire használják, úgy látjuk, hogy ők nagyon erősen. A másik fontos kérdés, hogy hány orvos hozza létre az oldalát. Ezt most próbáltuk azzal serkenteni, hogy minél több orvos elkészítse saját weboldalát a házipatika.com, hogy aki Az első 3000 orvos, aki elkészíti a saját weboldalát, ők kapnak egy év ingyen internetes hozzáférést is. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen jönnek és elkészítik a saját oldalaikat. Sok sikert a szolgáltatáshoz. Köszönjük szépen. Van még szó itt a házimozés szóbokorban. Nem tudom mennyi, de mára is jutott egy, ami ráadásul rokonságban áll. Több olyan szóval, amiről már itt volt szó. Igen. Szó ismétlés legyen szóval ebben a mondatban. Szóval ez a szó. Szóval. A moving, na, ragadós ez a példa, Balázs. Moving Picture Expert Group. Tehát Moving Picture Expert Group. Mozifilm szakértői csoport, ha jól fordítom. De így hát még senki nem ismeri. Mozgókép. Hát ez a Moving Picture, ugye, hát mozgókép szakértői csoport. Így senkinek nem esik le a tantusz valóban. De egyébként, amiről már volt szó, ugye a Joint Photographic Expert Group, vagy nem is tudom, igen erről már volt szó, ugye, az a JPEG, meg az MP3, ugye ugyanaz előző Layer 3 utótaggal. Tehát ez az MPEG, amiről szó van, a Moving Pictures Expert Group. Azért érdekes számomra ez a kifejezés, mert nem azt jelenti, amit jelent, hanem egy mögötte álló csoportot, fejlesztői, szakértői csoportnak a rövidítése. Mozifilm vagy mozgókép szakértői csoport. Ez a kifejezésnek a feloldása. Egyébként egy szabályos rövidítés, az MPEG. De ugye hát a házi mozisok, meg hát az internetesek, ugye informatikusok tudják, hogy ez mit jelent. Tömörítési eljárás. Igen, ami a mozgófilmnek, meg a képnek a tömörítési magyarán eljárás. Ezek a bizonyos moving pictures, akárkik hozták létre ezt az eljárást. Így van, így van. Ez egy metonímia, ugye költői az informatikai szaknyelv. És azért is említetted a JPEG-et, meg JPG, ugye ez rövidebben így is emlegetik az interneten, mert hogy az elnevezés hasonló, ugyanolyan MPEG típusú, és JPEG. Ugyanolyan, és ráadásul ugyanolyan típusú, ez is expert group. És ugyanúgy van tömörítés van mögötte, meg az MP3 és az MPEG-nek egy hát nem változata, hanem egy rétege, hangrétege annak a bizonyos MP2 kódolási módszernek. Az jutott eszembe, hogy nyelvi szempontból az is elég érdekes lehet, hogy a JPEG-et például hívjuk JPG-nek, de az MPEG-et nem hívjuk MPG-nek. Vajon miért van ez? Pedig megjelenik ilyen kiterjesztéssel, hogy MPG. Abszolút, van ilyen. Csak nem szoktuk így mondani. Úgy, mint a HTML-nek is előfordul HTM formában. Szerintem egyszerű oka van, mert a JPG 100-szor elterjedtebb minden gépen, 56 000 JPG kiterjesztési fájl van, amióta ez a dolog elindult. Hát nem, MPG-k azok mostanság terjednek. A DVD technológia, ugye, hát a házi mozihoz kapcsolódik ez is leginkább. Na, ezt akartam mondani, hogy így jön a házi mozihoz, hogy a DVD is ezt a bizonyos tömörítési eljárást használja, és én azt hiszem, hogy ez a módszer ez marad is, pedig a módszer az már nem új, mert 1994 óta létezik ez a tömörítő eljárás. A Csüti Tacsi mellett megjelent a Csetmen Ló is, az előbb az nyerített itt a mikrofonba. Sőt, én kitaláltam egy újabbat, a Tücsi Csacsit. Tücsi, az is jó, az egy rovar. Valastyán Attila, budapesti hallgatónk fejtette meg a kérdésünket, neki gratulálunk, budapesti hallgatónk, övé az Internet Kalóz és a PC World legújabb lapszáma. Utóbbi újságnál egyébként Csetmen Balázs átavanzsált televíziós szakemberré, mert az újságban rövidesen a CD mellékleten, ahol egyébként a Modemidők műsor is megjelenik, ugye MP3-ban, MP3 Pro formátumban, ezen túl tévéműsorral jelentkezik Csetmen Balázs. Igen, ez egy új kísérlete a szerkesztőségnek. A holnap megjelenő újságban a CD-n és a DVD-ben is megtalálható lesz a PC Studio című új tévéműsorunk. Ez egy olyan 25-30 perces kis műsor, amiben megpróbáljuk az olvasót képben is megismertetni mindazzal a tartalommal. Igen, valami ilyesmi volt, azt hiszem, a kiadott sajtónyilatkozat. Hogy mindazt, amit elolvas, és igazából betűkben, szavakban nem lehet átadni, azt néhány képpel tényleg sokkal jobban lehet érzékeltetni, és ezt próbáljuk meg. Nem vagyunk színészek, nem vagyunk bemondók, vagy semmilyen profi dolog nem várható el tőlünk egyelőre, nagyon igyekszünk, de ez azért megmarad egy ilyen kellemesen szórakoztató stílusban. Én láttam az első részt, lévén ugyanannál a cégnél dolgozunk, ezt most elárulhatjuk itt. Igen. Amíg nem lett volna nyilvánvaló eddig is. És ugye? Két okból is személyesen, bár én nem szerepelek benne, hiszen másik szerkesztőség tagja vagyok. Egyrészt szurkolok nagyon a PC stúdiónak, mert hát legyen sikeres, és jópofa aranyos, szóval olyan bájos. Na majd, na a lényeget más mond. Másrészt, hogyha túl jól sikerül, az nekem személyesen nem biztos, hogy jó lesz, mert akkor nekünk is kell csinálni. Ez az, rögtön gondoltam, hogy erről itt van most szó. Nem tudom, hogy ja, bár inkább szurkolok, mi is csinálunk, akkor maximum a PC vördösök röhögnek rajtunk. Majd kukkolni fogunk, Balázs. Most viszont akkor a második PC tipp következik, mert az első ez volt, ugye, hogy van tévéműsor. Programajánlat. Mesélek nektek egy érdekes történetet. Nem annyira közismert talán, hogy Amerikában nem használják annyira intenzíven a mobiltelefont, mint itt Európában. Például nem nagyon közlek az emberek SMS-eket egymásnak. Éppen ezért ez a része a számítógépnek egyelőre kihasználatlan maradt a Microsoft részéről, viszont az európai szekcióban dolgozó Microsoftos embereknek egy igényként fölmerült, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen programot, amivel SMS-t lehet küldeni. Hát miért is ne? Mert hogy kényelmesebb a billentyűzeten írni. Így van, kényelmesebb a billentyűzeten írni. És Van olyan cég, ki nem mondjam, amelyiknek a telefonjához adnak valami programot. Így van, sőt, a legtöbb telefon most cég ad ilyen programot. Az a nagy különbség viszont, hogy azok a programok ilyen több megabájtban bennülnek a memóriában, nehézkesek, nem mindig felhasználó barátok. Itt ez az európai szekció, mert néhány lelkes, hát nem azt mondom, hogy amatőrről van szó, mert azért az egy erős túlzás volna, de szóval itt néhány lelkes nyelvi szakértő összeállt, és elkészítettek egy olyan SMS küldő programot, ami összesen 607 kilobájt, nem ül benne a memóriában, csak akkor kell betölteni, amikor éppen használni szeretnéd. Így van, egyszerűen csak rá kell kötnöd valahogy a mobiltelefonodat a számítógépre, és a billentyűzet segítségével kényelmesen tudsz írni egy SMS-t, és elküldeni a telefonon keresztül. Tehát tévedés ne essék, ez nincs a mögötte szolgáltatás, mint abszolút, hogy volt így ingyenes van, is SMS nincs, nincs mögötte szolgáltatás. Ez egy program. Igen, sőt, az is nagyon az fontos. A telefonon keresztül megy ki az SMS, csak a így gépen van. Írom meg. Igen, és az is nagyon fontos, hogy ez nem számít hivatalos Microsoft programnak, tehát ugyanúgy, ahogy a különböző operációs rendszerekkel ez megjelenik, ez a úgynevezett Power Toys csomag, amiben csomó apró kis segédprogramot adnak ki a fejlesztők, ami szintén nem hivatalos Microsoft termék, ez sem az. Lehet használni mindenki saját felelősségére, de szóval nem lehet igényel fölépni a Microsoft-tal szemben, hogyha mondjuk nem úgy működik, ahogy elvártuk volna. Viszont a maga a csapat, aki kitalálta és aki kifejezte, rendkívül meg van elégedve egyelőre a dologgal, nagyon örülnek neki, hogy elkészült. Ők jól tudják használni. Igen, igen. Még nem. És nagy örömmel jelentették be, és tényleg továbbra is nagyon lelkesek, és tovább akarják fejleszteni, úgyhogy jelenleg gyűjtik az ötleteket, meg lehet majd találni őket ilyen-olyan fórumokon, és várják, hogy hogyan fejleszik tovább. Ezt a PC tippet már el lehet olvasni a mi honlapunkon, mert egy órával ezelőtt tettük ki, és nem sokára az összes PC tipp kikerül majd a mi honlapunkra. Hát választhatok, hogy legyen hírválasztó. Én az első hírt választom. Én is. Zoli? Azért is a másodikat akarom. Jó, Gábor, első vagy második. Nem ismerem a híreket. Hát ne. Windows versenytár születik. Hú, ez jó hangzik. És az FBI a vírusírók nyomában van. Maradjunk a Windowsnál, úgyis arról volt szó simán. Japán, jó. Korea és Kína gazdasági minisztereinek Phnom Penh-i találkozóján Takeo Hiranuma, japán gazdasági miniszter bejelentette, hogy a három ország hamarosan új Windows versenytárs operációs rendszert fejleszt ki. Feltételezések szerint az új operációs rendszer nyílt forráskódú Linux típusú lesz. A szeptember közepére Szöulba tervezett újabb találkozó fogja meghatározni a fejlesztés fő paramétereit, és ekkor hozzák létre a háromoldalú operatív bizottságot. A már régebben kitűzött cél a Windowsnál megbízhatóbb és stabilabb operációs rendszer megalkotása most nyáron újabb stimulust kapott az állami hivatalnokok körében a Windows elleni sorozatos vírustámadások hatására. Hát rólam tudnivaló, hogy nem vagyok egy Windows kedvelő, viszont hadd védjem meg a Windows-t kivételesen, azért amióta ennyire nagyon támadgatják, és ennyire nagyon mindenki azt mondja, hogy a Linux a megoldás, az ott a Linux-ra is írják a vírusokat ám, meg a Linux-okat is támadják, mert... Azért kell most egy újat csinálni, majd a kicsi vágott szemű sárgák majd csinálnak egy másikat, és arra még megint egy darabig nem fognak írni vírust, és viszont az is tény, hogy a Microsoftnak mindig is voltak gondjai ezekben az országokban, hát lássuk például az Xboxot, ami a játékkonzolja a Microsoftnak Japánban akkorát bukott, hogy belerezdült a félvilág. Pont azért, mert ott Japánban nem szeretik ezt a céget valami miatt. Tehát ennek ott lesz létjogosultsága, de ettől nekünk itt se jobb, se rosszabb nem lesz. Én azért számítottam erre, mert Kína azért nagy piac, és nem lehet csak úgy odaadni a nagy Microsoftnak. Mégis nagyon nagy tömegű ember. Hát eddig tartott a Modem Idők, a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a net.hu/modemidők címen találhatják. A legutóbbi felvételénket a PC Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az Internet Kalóz CD-n pedig tematikus összeállítással jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.